ولنعلم منه كيف كان أسلافنا بقيتي الله تبارك وتعالى دنان أند من جنغ كي إسوارو مك نيو باخنيا نيو نيو ورون يوننتي بي عليه الصلاة والسلام ولا نيو جنغ dundu borom xam xam yi nga xamne l'islam mo len yar danañ ci meuna genné ci ñoom ay jambar ñu daan bañ ay borom xam xam ay nit yu ragalon yalla waye danañ ci genné ay model yu dundu yo xamne daf ñuy jangal bu ñu bëgge am tedd nga tay buñu ak bëgge am taranga aduna ak taranga al-akhirah dañu mëna def ñooñu ay model mbokk yi dara gën ta rafet ñuy tan ñooñu kenn par kenn ci ñooñu yoron yonent bi yaron ñooñu tamit ñañu yaron ba bañuy yexsi fi dara gën ta rafet tay ñuy tan ci ñooñu ci seen dundu di ci meuna jang di ci meuna def di ci meuna xam waye di ci meuna waro nakala ga yoyu defon lakala ga yoyu nekewon lan mo len yaron bañu bax mbok yi kenn ci ñooñu ku tuddon Omar ibn al-Khattab mom lañu jël ben photo ben film bu Omar massa dundu lutax ñu tam ko ndax ngal way ñu bëgg jité julit ñi tay ñu jéma xol Omar model jéma roy ci mom ñi bëgg jité julit ñi mëna xam ku jité julit ñi lan mo la war ndax kat ki ba mu jité julit ñi mom xamon na lu ko war rawa ahadus sahaba qala kharajtu ma umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu fi laylati ash-shadid al-bard ken ci sahaba yi moy netali neena ben bis genna andak umar ibn al-khattab رضي الله عنه وارضاه في ليله الشديد البرد تي غودي كو خامني سد بي دا فا تر ما ген اندك عمر مبوكي تاي ني جيتا جولي ني نداخ صاح تي تانغور دا نان ген واخوما لاك ناك سداي تاي ني جيتا جولي ني واخوما لا سي سداي waye ci jamono bu tang sax da nga len di fekk ñu nekk ci ay climatiseur ci ay ventilateur ci ay chai waxuma lak nak ci jamono sedday Omar neena man dama genn ci waxtu sedday kon ki xamna liko war xamna 16 bi mu tok ki fa togon sedday da wu ko teye ki fa togon sedday daru ko tere mu doxi soxla jam ñi motax Omar bim ko wuto limuy sedd di sedd sahaba bi neena genn na andak Omar hatta iza kunna bi ba'd at-tariq ñu dox di wër mbedd yi xam ngeen Omar bi mu jité julit ñi Omar dawul nelaw dawul yandal Omar xamul won sax palé est ce que palé amna Omar ci bopam mo yoron sécurité bi mo daan wër beccak ak guddi di nemé ku jami yalla yi bu len fatte man dubu Kisra jogé na Rome ñew di xol kan moy Omar ndax tour bi rek dafa titelon adina Omar fuñ ko mëson wax ñepp juk bur bobu ne dem len ngeen xolal ma ki ñuy wax moy kan waji bi mu ne ciep medine muy lacc wa ana palais bi gay nako palais ñun amunu palais de ana keur gawa kon ki len jite ñu nako jaaral ni mu dox ba yegg gis keur gu yamamaay mu lacc ñu nako genn na ana mu ñu nako jaaroon na mbedd mi mu jaar mbedd momu tourner da be koñ dajje keneen mu ne Omar lay lacc waji ne dafa melni seenon nako ci garab gele mu teud mu dox ba ñew fekk Omar mu ngi teud di nalaw njagana yo ay dalam mu xol ko ne ko hakamta wa adalta wa aminta Allahu akbar hakamta atte nga jamni jite nga len atte len bi nga len atte fa adalta nga mandu motax tay nga tedd fi ci all bi ci garab gi man njagana yo say dal am sécurité di nelaw mbok yi sahaba bi don netali mune man ak Omar biñu andé jaar ci yoon bi dañu jek jek rek ñu gis safara suy tak iza narun tashtaghil safara buy boy mune fahar walna nahwaha hatta danawna minha mak Omar ñu waxu jëm ci tak tak bobu Omar non la daan def daan gadd dekk bi guddi beccëk kel du def lu bon bu nit ñi nelaw Omar yor yaram and ak kimu wara andal ñuy nemme ku sécurité dekk bi di xol jami yalla yi nan lañu yendo nan lañu fananal Omar seen ci guddi gogu ci sedd bu metti bobu safara buy tak mu ne kimu andalon nañ dem xoli tak tak be lan la ban demé ba jégué ko faizamra mahasibyan Allahu akbar ndeke ben jigen mo fa nek mo tal safara si waye mi ngi nek ak ay domam mom soxna sos wa amamaha qidrun mansuba ala an-nar ci kanamu ndaw si ci xal yoyu ben cin mo ci teggu xale yi wor cin bi ndox mi bax wasibyanha yatadaghawna xale yaangi yuuxu di xaccu di joy cin baangi ci kaw xale yi mi ngi tak waye xale yaangi joy fa qala assalamu alaykum ya ashab ad-dawi Omar danne ba mu ñew ba jégué xal yi mu ne yeen ñi nekk ci xal yooyu ci tak tak bi ci lumière boobu maa ngi leen di nuyu qalat al mar'a wa alayka assalam ndaw si daal di fay nuyoo bi ndaw si fayee nuyu mbokk yi xool leen lu Omar njëkk a def fa qala a adunu mu ne ndax ma jege lu tax Omar posé question boobu parce que batu jigen la deg degul batu gor comme jigen fa nek nak amo droit rek ndaysan xol ñun bu re ñun la ñun dañuy teul rilo ba pare doga wax assalamu alaykum ñun dañuy ubbi ba pare ba dugg doga wax assalamu alaykum ba ci keur jambour ba ci salu jambour da ngay farax farax ba ci buddu sal bi fek waji te nga doga wax assalamu alaykum ndaysan ba ci ñun Omar fa la toll mune ndaw si adunu ndax ma jage Allahu akbar munon na ne may president la republique may amirul mu'minin damay def luma neex day ñew rek waye bi mu jage khalilum def dafa nuyo bi mu nuyo deug baatu jigen dafa lacce ndax ma jage ndaw si qalat udunu bi khairin awda ndaw si nako bu la neexé nga jage bu la neexé nga dem président de la république su la nexe nga ñew bu la nexe nga dem ndaysan Omar da di jégué mu ne fama balu haula sibya yatadaghawna wa xalé yi lu ñuy yuxu lan mo leen jot lu ñuy joy qalat alju ndaw si ne ko xif lañuy joy xif alju dañu xif Allahu akbar dañu xif Omar bimu deugé wax joyju qala wa ayu shay'in fi hadha alqidr Omar ne ndaw si waw ñi lu ñuy joy mu ne xif mu ne wa cin bi kon lu ci nek qalat ma'un uskituhum bihi hatta yanamun. Ndox mo ci nek dama len koy nopilo pour ñu nelaw ndox kessa la day bax manan len leng mu ñor ñuy joy buñu sonné nelaw ndax ndaw si fofu lañ mune Allahu baynana wa bayna Umar xamul ki mu waxal de mune yalla lañ doxal suñu digënté ak Umar yalla mo nek suñu digënté ak Umar fa qala rahimakallahu ma yudri Umar bikum Umar moy wax de ndaw si xamul kumuy waxal Omar ne ko yow soxna si yalna la yalla yeureum li xew fi Omar yeguko li xew fi sen xif gi ñakalek Omar yeguko qala yatawalla umurana wa yaghfalu anna de nga ndaw si lu wax yatawalla umurana wa yaghfalu anna lol lu muna nek nakala lutax yeguko dañ koy jox sunu mir ba pare mu sagganenu kon ñi ñu jox tay mbiru julit yi ñi jita julit ñi tay li dal julit yi ñom lu ci sen responsabilité de ngeen ndaw ci lim wax Omar yatawalla umurana sunu mir yeb mom lañ ko jox ba pare way xfalu anna tay akabari ci société bi mbir mu xew ba passé suñu waxe ñu né non président yegu ko won daf ko wara yeg parce que dafa wara genn palais dafa wara wacc dugg ci dekk bi xam li xew waye mal asaf dañuy ñew nañu ñun la suñu leen lay yel lañu fatte ñu Omar nak merul won nonu kërok bako gaay ne yow la de ngeen ñu ne ci waxtum sedd la Omar gënd Omar bi mu déggé wax joju ndaw si ne yalla lan doxal suñu digënté ak Omar Omar tontu ko ne ko li xew fi Omar yeguko ndaw si ne ko mënul nek parce que mom lañ jox suñu mbir kon daf ko wara xam daf ko wara xam fa aqbala alayya sahaba bi neena Omar dafa gest xol ma neena buma xole ba jakarlo ak man limu jëkka def moy dafa daw neena ma daw top ko munuma ko dab makoy dak muy daw fumu jëm ndeka Omar mu ngi jëm baytul mal baytul daqiq fa ñuy denc dundu gi bi mu yexé feug buntu bek danaka dajj ko la yamale ba buntu bi ubbe ko Omar lum wax ki mu andalon yen ma ben saaku sunguf sahaba bi daari tey saaku bi de ko det ma ko yenu wala yow mu ne ko yen mako waji tey ci saak bi ne ko ma ko yenu do ko yenu mu ne ko yen mako ndax yawmal qiyam do ma yenul samay bakar Allahu akbar yen mako ndax yawmal qiyam do ma yenul samay bakar xolal ñun fi li tax dekk bi mën ta jup moy ay nit yu jël responsabilité yanu ay bakar lu ngeen def baxna fi ku fi ñew yalla bal na la fi ku fi duggal sa dërëm do lu lo yoy ngay dégg ñu jël diiné ji oyofal ko motax sénégal mënu ñu bax tu ñu bax c'est parce que ay nit ñoo ñu yanu suñu al-akhirah nit day yoré al-akhirah ci loxom di tit mu jang yalla ne wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura sa jëf yow rek ëllëg yowmal qiyam amul keneen yow rek lañuy wax ñëwal jagasi yow la ñuy atté waaye buñ la ko yenuloo xolal yonent alayhi salatu wassalam moom yonent lu mu ñemul woon ngay gis fi sénégal ku ko ñeme yonent bi ànd naak sahaaba bi lu muy def sahaba bi di téye dàll yi di ko may ndox di téye yab bi benn bis yonent xool ko rek yërëm ko ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla yàlla may la ko waxal loo bëgg allahu akbar yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jàkkaarloog nit ne ko waxal loo bëgg tey kenn ci ñun su ko président recevoir ne ko waxal loo bëgg wala benn kilifa ne ko waxal loo bëgg lu muy wax kat kat 15 sur 10 mbiru aduna toy lay wax mbiru aduna sahaba bi ko yonenti mi ne waxal lo beug muné ko as'aluka murafaqatuka fil janna and ak yow al janna do nga la beug yonenti ne munuma lolou waxal lenen munuma lolou munu mako de waxal leneen muna yonent beuguma leneen luddul lolou ni ma ande yow aduna ma ande yow aljanna yonent bi nak kon a'inni ala nafsik bi kasrati sujud kon dulil lu bari kon del jamu yalla lolou lako wax xolal ñun tay omar bi waji jappe ci saaku bi xecc mu xecc fa qala ahmilhu alayya fa qultu ana ahmiluhu minka anka yan mako muneko mala koy yanul ben yon ñaar ñet omar di répéter muy répéter omar ba mu sonné da ko né hal anta tahmilu anni wazri yawm alqiyamah ndax samay bakkar ya mako yanul yawm alqiyam muneko dedit muneko bayil ma yanuko omar président la république yanu saku bi di daw ak mom mbokk yi di daw ak saku bi waji top ci ginaaw diko dakh omar di daw ak saku bi ñi ñoy wara jité ku bëgg jité ni ngay mel da ngay xam julli ñi li leen war xam miskini xam faqiri wat tolo ñom waye fi diine ak aduna ci yëm ñi jité aduna ak ñi jité diine ci yëm serigne bi sax ku ko bëgg gis fo nga ñaan audience fo nga rang fo nga yendu fo nga mel ay façon mel fo nga yor fo nga wacc ci ñu dog la recevoir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله قال الصحابي فانطلق وانطلقت معه صحابه بن عمر ديبار ما ديبار توب سي غيناوام من فخر ولا حتى انتهينا اليها مدو با فك داو صفا مو توغون فالقى ذلك عندها wa akhraja min ad-daqiq shay'a omar ñew tek saaku bi xoti commencé soti ci cin bi omar ngay togg president la republique ma ngay togg allahu akbar na yeen di ngeen am president bu len toggal omar ngay toggal miskeen yoyu jirim yoyu xala yoyu sahaba bi neena lima gëna yem moy omar sikim bi dafa fatton tal waye omar mo seug ci soufu khali matti muna waja'ala yanfuqu hatta tahtal qidri wa kana za lihyatin azima muna faja'altu anzuru ila ad-dukhani min khilali lihyati hatta andaja at-ta'am omar ngay seug ci souf di upp fourno bi di upp matti sahaba mi neena may xol sahar si di genn ci sikimam bu fat bi omar ngay euf di euf ak gemingi muna ba lek bi ñor omar sigiwul ba lek bi ñor omar sigiwul sahabi neena ma ngi xol sahar sa ngi genn ci sikimu omar ki mu ñore nan la def mu yek ko ne len nan ndaw si lekal len ma koy seddal omar loxo ndey joram bey racc loxo chamuñ bey upp Allahu akbar loxo ndey jor bi moy racc lax bi ndax mu sedd loxo chamoñ bi moy upp ndax mu sedd sahaba bi moy netal ne lu ma ngi taxaw di xol omar xale yi lek ndaw si di len lekkal omar di racc di upp ba xale yi sour omar da di juk da di baye ndaw si la deson ak sax ba mu indi Omar jot dem tok fecha walu ba di len xol xale ya don joy sank xale yi commencé di dakante di kaf ba xale yi commencé kaf di re di dakante yaay ji karam gi firi Omar ne sahaba bi mu andalon na ñibbi mu ne ko waaw depuis sank lekkon nañ lutax demuñu mu ne ko dama len fekkon ñuy joy duma fi joge lulul ñu re dama len fekkon ñi joy waruma fe joge luddul ñu re ana ñu ñu tay ana ñu ñun tay ana ñi joy ci mbeddi ana ñi amul fuñ dekk ana ñi xif ana kan mo len di wallu tay julit yoy ana ñu ñi febar chaque jour nga dégg fi ku ñew dama fébar awma li awma lolé chaque jour nga dégg ci mbaddi nit ñi jambat ku nek ñi xif ñi buñu añé duñu ndek ñi buñu ndeké duñu réel ñi non lañ mel ngay gis borom kër bo xam dafa xey daw kërëm fajar ba guddii du ñëmé ñew parce que amul lu mu indi ñi fowé xaaliss bi chaque jour ay milliards ngay dégg milliard té ñoñu ñep ñun ñi ñu ñoo leen fa tek bu ñu neexon fi ak 5 heures rek kenn du fa nek waye comme ñun nak da no lank baña jaamu yalla fokk yalla jël ben yar tek suñu kaw bu ñu gis ñi duñu def gudde beccëk ñu naan mënuñ ci dara akay mën nañ ci dara waye ñoom yar la bu yalla di yaré jaami sa yu jaami lanké baña top yalla rek yalla neena ma tagat ku leen duma yenenti bi alayhi salatu wassalam neena nit ñi buñu jaddé yalla indi ñet awalan mun yusallitu llahu alayhim sultanan jair yalla day tek sen kaw bur bu dëng saniyan yazilu albaraka min kasbihim yalla day dindi barke ci dundu gi ñettel mun wa yakhrujuna min ad-dunya bighayri iman bunuy dé di dem al-akhirah dun yobale iman dun yobale ngëm allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله tolale sa pay fatte digantay bismillah